zawsze żyję dobrze, bo żyję chwilą. W momencie upadku oddaję hołd swoim czynom. To się staje w sekundzie, nie jest godziną. Chłopak na rozdrożu obarczający się winą. Wszystko przesłonięte czarną kurtyną. Myśli giną, odeszło to, co było rutyną. Pośród ludzi, co dla mnie żyją, znajdą słowo, opatrzą moje rany. Bo człowiek nigdy nie jest spisany na straty. Spisany na straty. Moją historię znasz doskonale. Wiesz, kim jestem, nieraz z tobą rozmawiałem. Znasz to miejsce na pamięć, za często tu byłem. W powietrzu od emocji za gęsto, tak żyję. I śpiewam swoje pieśni samotności, pieśni o wolności. Myślę, jak mógłbym stać się lepszy. Brudne serce, brudne ręce, trzeba się godzić, że chcesz mówić, ale nikogo nic to nie obchodzi. Albo nie umiesz, albo życie tak sprawiło, że o bólu nic nie powiesz i ukryjesz wszystko, nawet miłość. Daj zdrowie moim bliskim, dla mnie tylko trochę siły, może trochę mniej poczucia winy. Wiem, że cię zdradzam i słucham pokus. Tracę kontrolę, nie umiem stać z boku. I myślę, ile jeszcze mam kredytów w twoim sercu. Połamany ludzik, bez ciebie wszystko nie ma sensu. Do ciebie pieśnią wołam, panie. Do ciebie wznoszę dzisiaj błąd. Kiedyś prosiłem, żebyś tylko mnie uchował, a dziś proszę ciebie, Boże, spraw, bym wszystkiemu podołał. Wciąż żyję szybko i nie patrzę na zakręty. Tak często się gubię i wypuszczam z rąk szczęście. Lata mijają, a ja wciąż na ustach z pieśnią. Bliscy się dziwią i drżą o moją przyszłość. Blizny z przeszłości powinny otwierać oczy, a ja jestem ślepcem, który stąpa po cienkim lodzie. Chcę wiedzieć więcej i uwolnić się od pokus, żeby każdy dzień był dobry, nie skalany w żaden sposób. Spokojnie chcę oddychać i nie dusić się ze sobą, by świat w moich oczach wciąż wyglądał kolorowo. Rozdarty człowiek, przecież znasz to doskonale. Byłeś przy mnie, gdy zawładłem kiedyś miał życiowy balet. Byłem na dole i odważyłem się prosić. Dziś znów przychodzę, chociaż wiem, że masz mnie dosyć. Grzechów było wiele, dobrze wiem. Nie jestem święty, jestem jedynie człowiekiem. Cały czas popełniam błędy. Wielu odpuściło i dało sobie spokój. Ja proszę o drugą szansę, bądź na każdym kroku. Więc kamieniem nie bądź mi.